reklám. Hurrá! Oscar-díj. Star Century STFM Awards. Szavazza West Endben a legjobb filmre, hogy részt vehess a zárt körű előadáson. Március 25-én a lepel lehull. Számít, te kit választanál. Ez reklám volt. Tapsoljuk meg. Mert... Ritkaságok, érdekességek, sztárvendégek, különlegességek. DJ Spencer és az ő csodálatos barátja Gabó Rindó válogatta a hazai zenét világából minden szerdán éjjel tánczenei randevú a Miki után. Táncolóknak, magnósoknak, megmagányos alkosoknak. Ez itt még mindig az STFM 98.6 és a hitremény zsűlölet, és ez nem lenne az STFM 98.6, és nem lenne a hitremény zsűlölet, ha nem bocsátanánk a rendelkezésetekre kultúrtörténeti ritkaságokat, ezért most meg fogunk hallgatni még egy Csicsolina számot, ugye? Ez de előtte a telefonáló a vonalban. A szerencsés. A vonalban. Jön. Sziasztok. Szia. Aha. Én. Látlak. Ákival ellentétben egy olyan problémám lenne, hogy a francba koptassak le egy 11 éves kis pöcsöt. És te hány éves vagy? 14. Ne koptass le. Imádni fog. Csak 3 éves fog. 5-10 év múlva imádni fogod, hogy 3 a fiatalabb nálad. Komolyan mondom. Hogyan jó, de most egyelőre nem vagyok 10 évvel idősebb. Ez neked igaz. Te már benne vagy a pubertásban, ugye? Hát, igen. Mi a neved? Luca. Legszebb név a világon. Luca, ezt majd 3 év múlva fogjuk megbeszélni, hogy igazán el akarom neked mondani a titkot. Ugye ez a kisrác, ez azért sokkal kisebb nálad, nem? Hát elég. Méreteiben. De mit csinál? Tökön. De egy állat. Mit csinál? Ki? Hát, hogy le kell koptatni a 11-es. Hát váltottunk kb. 2 szót, és akkor elkérte a telefonszámom, aztán most megbeszéltük, hogy szombaton 4-kor a mamut előtt, akkor most elhozza még egy 11 éves kis haverját, és akkor marha jó. Luxa pedig te randevúzol ezzel a sráccal, és most azt kérdezed, hogy hogyan koptassuk le rólad, és hát hogyan adjunk tanácsot, ez hülyeség. Ne a mi dolgunk legyen. Ne a mi dolgunk legyen. Ez, mi mégiscsak férfiak vagyunk. Lehet, hogy elmúltunk már 11 évesek, de hát mégiscsak az ő pártját kell, hogy fogjuk. Fülinél fogva tanítsad Móresre. Hát de biztos volt olyan, hogy nagyobb csajokra hajtottatok, és azok hogyan koptattak? Olyan nem volt. Mondjak valamit. Az egész életem azzal telik, hogy nagyobb csajokra hajtok, és mindig bejövök. Igen. Uh-huh. Luca, szüzesség meg van még? Igen. Na jó van. Én egy négy évvel idősebb csajtól veszítettem el, képzelni. Párizsi a fú az ölébe ültet. Hány évvel idősebb? Négy. Én 14 voltam, meg 18 volt. Olyan korán. Hát, téma későn kiköztem, az az igazság. Van nagyon ki volt. De hát bekövetkezett. Nem. Hát jó, annyi időskorban, de még vállamig se ér. Ez igaz. Igen. Akkor hagyjad. Képje fel egy idősebb pasit. Alacsonyabb pasik nem jó. Hát az biztos. Legalább egy pár centivel legyen magasabb nálad, nem? Hát minimum. Hát most fölhívott tegnap előtt, vagy mi, és címemet el akarta kérni. Azon gondolkoztam, hogy mi lenne, hogy a barátom címét adnám meg. Az nem szép dolog. Nem. Kitolsz a barátodba. Igen. Kitolsz el a nyakába varsz a barátodnak egy 11 éves kis csávot. Normális vagy. Ne üveskedj már. Na, Luca, ne nagyon bántsad, de hát mondd meg neki, hogy ez nem nagyon pálya, ne nagyon próbálkozzon. Mégiscsak egy férfi szívet fogsz most összetörni így elsőre. Hát... Így handléból, jó? Nem az elsőt. Wow, baby, 60 Hz. Én már látok egy ízet, egy Claudia Cardinalit fölcseperedni a szemem láttára, nem? Na figyelj, de Luca, telefonálj máskor is, hogyha matekkal vagy a bioszal van baj, de azért ezt a kis csávot ne... Ne nagyon bántsad. Kínozd, ne domlád, nagyon jó. Ha már így a férfisegeknél tartottuk. Hopplá! Múlt szerdán tanultuk a párzást. Igen. Nem. Na, szóval... Szóval mi? Visszataszító eset történt velem, amikor megláttam a Gondolom bácsit. Nem az, hogy visszataszító, de olyan elég gusztustalan tud lenni, hogyha egy pasinak akkora segge van, mint egy dió. Ólajtó. Mint egy dió? Nem, mint egy dió, hogy így, mit tudom én, fele akkora, mint a tombom, vagy mit tudom én. Hát az gáz. Nem az vagyok gáz. Kövér. Igen. Szóval te nem nagyon bózott a magamfajta korrádorhoz. Úgy számoljunk fél comnyit, hogy nem vagy kövér, vagy úgy, hogy kövér vagy. Úgy fél comnyit, hogy nem vagyok kövér. Aha. Figyelj, Luca, és... De meg nem nagyobb. Nagyobb, mint egy rút párizsi. Mondd már meg, tehát így, most ne, félre ne értsd a kérdés, de hogy mondtad, hogy 14 éves vagy, hogy első gimnazista vagy, vagy 8-os általánosba jársz? 8-os. Mert azért kérdezem, ezt akartam mondani, azért kérdezem, nem nagyon tudsz fölfelé pasizni, nem? Igen, annyira idegesítő, csak ezek a kis mitugráncizék. Szörnyű, és gimibe tanulsz tovább, hogyha mindenki úgy akarja? Hát igen, nem tudom. Igen. Hova adtad be a felvételi papírodat? Még nem. Menjünk ebbe, adjuk együtt. Támáltál a... Párizsi bácsi segít neked benyújtani a kérvényt, ha érted. Ezek én a törvényes képviselőd. Jó. Figyelj, Bili, másokára minden meg fog változni, ez jó, a másodikos, a harmadikos és a negyedikes csajok, csávok, hát nézd már, sokat akar a szarka. Szóval az van, hogy akkor ott lesznek a felsőbb osztályos fiúk, akik mindig menők, mindig benne vannak a kosárcsapatban. Így van, mindig ez a gimnázium lényege. Mint a Páhó Miki, aki fajtát én a gimnáziumban mindig gyűlöltem, mert mindig menő volt, én meg egy szemüveges, kockás, ingyes, kortgatyás, szandál, de alá zokni fölhúzós, ilyen kis gyerek voltam. Matekban elég jó voltam, meg egyszer megnyertem az iskolai farsangot azzal, hogy annyi pattanás volt az arcomon, hogy csak. De komolyan egyébként. Minek voltál beöltözve, hogy Lincen jól álltam? A Párizsi Miki gimnázium egy akkora lúzer volt. Mi volt? Lúzer. Mindegy, ezt majd... Nem igaz. Felsőbosztályos lányok voltak szerelmesek belém. Írtak nekem szerelmes leveleket, és betették a táskámba, képzeld el. Tévedést lehetett. Jaj. Komolyan, te regezte. Alacsony voltál, vagy magas? Nem, de akkor alacsonyabbak voltak nálad a felsős lányok. Nem. Nem? Voltak, magasabbak voltak. Népszerű gyerek voltam. Viszont csúnya nagyon. A végtelenség. De hát erre mondják, hogy a férfi legyen csak egy hajszállal, egy paraszt hajszállal szebb, mint az ördög. Úgyhogy ez a kis csávóban, ebbe is van spiritus egyébként. Én egy ilyen jó fej, ilyen Macaulay Culkin-t látok magam előtt, nem Pálom? Egy ilyen kis reszkesetekbe gyereket. Aki nem riad vissza a nagy kihívásoktól, hogy nagy debel a 8-os csaj, megmásza, mint a Monteveresztet. Figyelj, tényleg a seggét nem néztem, mert március 15-én valami este már vagy ilyen hülye felvonulás. Éppen rágózom. Bocs. Belecsámcsogott a fülembe, ezt mutattam neki, igen. Na, és akkor ott találkoztunk, és nem láttam a seggét, mert sötét volt. Mm. De megfogtad? Nem. Barátnőmmel voltam. Ja. Átadom neki még mind. És ő 11 éves, nem? De viszont, ja, a barátnőm vagy ki. Igen. Nem, a barátnőm az osztálytársam, és elvette a múltkori pasimat. És akkor hogy barátok maradtatok? Hát azóta már eltett jó pár hónap, úgyhogy azóta... Volt egy kicsi durci, meg örihari, aztán utána meg jött a, hónap, jött a hugom már, vagy testvéremé fogadlak. A mint a tesóm, egyébként nem? Az a fontos... Na, ezt elmondom. Ne haragudj, Luca, most egy kicsit ez filozófikus lesz talán, de a fiatal korban az a csodálatos egyébként, hogy ezek és a lelki... mondja. Ezt komolyan mondom. Girls just a... Hogy wanna have fun. Jaj, hagyd mondjam már végig. Hagyd mondjam már, ez szép. Hogy ezek a lelki traumák, amik a felnőtteknek éveket okoznak. Tudod, hogy a barátnő elment a pasimmal. Ezek így egy pár hónap alatt így elmúlnak, idézek. De az volt a poén, hogy... Pár hónapja volt, bárjá, és az elmúlt. Volt a poén. Jön a poén. Az volt a poén. Mondjad, Luca. Hogy ez az egész az úgy volt, hogy mondjuk úgy jöttem össze azzal a fiúval, hogy Olaszországban voltunk az osztályon, meg még Miskolcra. Mamma mia! Miskolcra volt, még egy másik osztály. Fantasztika. Ez egy budai iskola lesz. És amikor oda mentem, akkor még jártam az egyik osztálytársammal, uh-huh. És éppen elegem lett belőle, mert még a kezemet sem fogta meg. Fúha, hülye lúzer. És aztán összejöttem a 8-os, vagy a 9-es fiúval. 9-es? 12 osztályos az visi? Nem. Na, szóval egy másik osztály, másik iskolában. Ja, igen. És akkor Szicíliában voltunk, és akkor nagyon akartam, hogy egy sátorba aludhassak vele, úgyhogy Szicília. A barátnőmet is áthívtam oda. Már igen, és hárman. Igen. Megjött így fiatalon a triógút elsőre? Na, várjatok. És akkor én elaludtam korán, és a barátnőmnek aznap, szóval másnap másnap volt a szülnapja, és akkor így ketten ők megválták az éjfélt, és úgy addig jól eldumáltak 2 órát, meg minden, szóval úgy rajtam keresztül jöttek össze, én feküdtem középen, ők megdumáltak 2 órát, aztán másnap az Etnámnak kézen fogva mentek. Nem mondod komolyan, Luca. Hát volkánó. Meg is örülök, hogy mik vannak így 5 perccel 10 előtt. Luca, akkor már 5 perc múlva káromkodhatok. Igen? Hát igen, de ez csak adáson kívül. Köszönjük, hogy telefonáltál. A telefonszámunk a többieknek is 240-33-85, az SMS íróknak 0639-986-986, a Párizsi Miki személyes hívószáma 0673-18-92-70. Nem mondom el a végét. Nem is ez. Nem is ez. Szerelmesek vagyunk most egy kicsit, nem? Nem. Izzi, mit csinálsz? Fölveszünk ezt a telefonálót? Nem veszünk föl. Izi, mondj már egy néhány keresetlen szét a munkásságodról, hogy legyen már valami. Nem, következik akkor az oktató gazetta. Jó. Igen, mert hogy kultúr története ritkaság, és nem lehetne Estefem, és nem lehetne Hitremény zsűlölet akkor, ha ezt ne adnám. Ha nem lenne, leillod. Például egyszer egy kislány, 15 éves kislány hívott engem egy rádióban, telefonon keresztül, és kérdezte, Csicsolina, mit jelent az masturbazione? Erre megmagyaráztam meg, hogy mit jelent. Öljél előre a lábakkal egyenesen, húzd le a bugyidat, kinyitod a lábaidat, és a kezeiddel fel, le, fel, le, fel, le. És ez a masturbazione. Erre rögtön feljelentettek, mert nagyon fiatalkorú volt.